blomster, som vi skal plukke. En gang skal de vågne til livet i vårens fortryllende vugge. Når vinterens små diamanter som duk for sol er forsvundet, så blomstrer i kærlighed solen den have, som vi to har fundet. Så tager jeg dig til brug i vår, til kærlighedens gyldne år. For lykken kommer, lykken går, og den du elsker, lykken får. De sover i vore hjerter, de spiller, som vi skal i livet. De sover og drømmer om våren, hvor kærlighedsliv bliver dem givet. Og derfor er undren og uro i vore hjerter, som bryder. Og derfor drømmer vi begge om jublende kærlighedsmøder. Så tager jeg dig til brug i vår, til kærlighedens gyldne år. For lykken kommer, lykken går, og den du elsker, lykken får. Til kære